Like the ghost of someone dear, she comes to haunt me in my sleep. Still unable to sincerely give her heart away for keeps. Pretty girl, why? Pretty girl, why not love me? Pretty girl, why? Pretty girl, why? There she leaves me twice as lonely as I was but yesterday, keeping such a hold upon my thoughts, so near yet far away. Pretty girl, why? Pretty girl, why not love me? Pretty girl, why? Pretty girl, why? Van de Buffalo Springfield om mee te beginnen. Pretty Girl, Why was dat? Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 18 maart. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, nieuw project De Delftse Blik in Museum Prinsenhof. Fotoboek Role Models van fotograaf Ed Leathemia. En Ernst Raaphorst en zijn liefde voor de onderwaterwereld. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Hanging here so easily above the lights of home. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Hartstochtelijke muziek van Terry Desario samen met KC en de Sunshine Band op de achtergrond. Yes, I'm Ready was dat. En daarvoor Colin Blundstone uit 1974 met Wonderful. Ons eerste onderwerp vanavond. Museum Prinsenhof Delft is gestart met een nieuw project, de Delftse Blik. Herman de Bruin praat erover met Hester Scholvink. Zij is hoofdcollectie en presentatie van het museum. Hester, welkom. Bedankt. Ja, hallo. Toch weer nieuwe dingen bedacht, ondanks dat het museum nog steeds dicht is. Maar jullie blijven bezig, hè? Ja. We zijn eigenlijk heel hard aan het werk. We verheugen ons er ook heel erg op dat we straks open kunnen en mogen. En als we straks weer open kunnen, dan kunnen mensen de Delftse Blik zien of met een Delftse blik naar het museum kijken? Nou, nee, ze kunnen de tentoonstelling Tinkers en meteen zien. En het project De Delftse Blik gaan we eigenlijk samen met het publiek maken. Dus dat wordt gemaakt en dan kan je het echt zien in de herfst. Ja, ja. En wat ga je dan maken met het publiek? Nou, het is eigenlijk een heel project. Wij kijken eigenlijk met die Delftse Blik. Daar bedoelen wij een soort onderzoekende, nieuwsgierige blik naar onze eigen collectie. En onze collectie bestaat natuurlijk voor een heel groot deel uit het verhaal rond Willem van Oranje. Mm-hmm. En zijn vrouwen, zijn twee daarvan zijn ook in het Prinshof geweest en ook zijn dochters. En die verhalen rond die vrouwen, die zijn altijd eigenlijk wat minder bekend. En het mooie is nu, is dat het Huygens Instituut, het Geschiedenisinstituut, die gaat alle brieven van die vrouwen digitaliseren. Dus wij kunnen heel goed onderzoek gaan doen van, ja, wat hebben die vrouwen eigenlijk gezegd? Ja, ja, die zijn een beetje op de achtergrond gebleven tot nu toe. Ja, ja, ja. Er wordt altijd eigenlijk inderdaad echt heel erg de focus op Willem van Oranje zelf. Mm-hmm. Nou ja. En wij willen nu die vrouwen eigenlijk een stem geven. En we zijn al met dat onderzoek bezig. En daaruit zien we eigenlijk dat er allemaal thema's naar boven komen bij die vrouwen van... De dochter van Willem van Oranje, weet je, die trouwt tegen de zin van haar broer Maurits met een man. En al die vrouwen gebruiken ook heel erg... hun status en macht om politieke invloed uit te oefenen. Nou, eigenlijk thema's die vandaag de dag ook nog van belang zijn. Dus we willen eigenlijk vrouwen uit Delft oproepen. Als we die thema's echt rond hebben, dan gaan we echt eigenlijk Delft in. En we willen ze ook oproepen om hun verhaal met ons te delen. En dan gaan we uiteindelijk een presentatie maken van die verhalen van toen en de verhalen van nu. En dat moet je dan... In de herfst te zien krijgen. En hoe dat er precies uitkomt, dat weet je natuurlijk niet, want je weet ook niet wat mensen, wat vrouwen in gaan brengen. Precies. En die verhalen, die gaan jullie verzamelen. Hoe kunnen mensen dat verhaal bij jullie krijgen? Nou, ze kunnen sowieso nu al op onze website kijken. Dan staat er wat meer informatie ook. En dan zie je ook het e-mailadres, de Delftse Blik. Delft.nl. Maar hou ook echt onze Instagram en Facebook in de gaten, want we gaan ook echt inspiratieavonden in de stad houden waar je kan komen. Hou ons in de gaten en wij zoeken jullie ook op. Ja, ja. We gaan er nog steeds meer over horen en in Delft wordt het heel belangrijk. En jullie gaan ook de wijken in, bedoel je dat daarmee? Met wij zoeken mensen op? Ja. Komen die verhalen dan ook terecht in het museum? Dat kan? Ja, zeker. Ja, zeker. En natuurlijk gewoon in de vaste presentatie. Mm-hmm. Komt er dan echt in de herfst, komt er dan een interventie. En het jaar daarop ook. Maar we willen ook eigenlijk al die input meenemen voor op het moment dat wij het museum ook grootschalig gaan aanpakken met een hele nieuwe opstelling komen. Ja, ja, dat is ook nog de bedoeling. Dat zit er nog weer achter. Nou, daar horen we vast nog meer van. Noem nog even die website waar mensen kunnen zijn om hun verhaal in te vullen. En kunnen ze ook een beetje informatie krijgen daarover, dat ze weten waar we het over moeten hebben. Want ik kan voor de mensen zeggen, wat moet ik nou opschrijven? Ja, nou, je kan het beste dan gaan naar www.museumprinshof-delft.nl. Ja. En dan kom je het wel tegen en dan kan je kijken of je daar zelf mee aan de slag kan gaan. Ja, met die verhalen. Ja. En de verhalen uit vroeger en verhalen uit nu bij elkaar brengen. Dat gaat met de Delftse Blik gebeuren door Museum Prinsenhof. Ik dank je wel voor het gesprek, Hester Scholvink. Ik wens je heel veel succes want mensen moeten wel die input willen leveren. Hè? Maar dat gaat wel gebeuren, denk ik. Ik hoop het. Nou, je hebt in ieder geval je best gedaan om dat te lanceren en dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat er allemaal moet gebeuren. En we hopen dat jullie zo snel mogelijk weer open kunnen. Un nouveau départ, le temps n'y change rien. Le mur d'un décor que je connais si bien. Au fond de ma mémoire, doucement, tout me revient. Mon île, mon trésor, je te retrouve enfin. Je te retrouve enfin. Un petit peu de toi me pousse, me ramène. Au plus profond de moi, je sens ton réveil. Un petit peu de toi m'entoure, me rappelle. Au plus profond de moi, je sens ton réveil. T'entends les dunes, le doux son de ta voix. Un air sous la lune et j'ai compris pourquoi. Perdu dans la brume, envolé loin de toi. Hier sous la lune, j'ai vu comme autrefois. J'ai vu comme autrefois. Un petit peu de toi me pousse, me ramène. Au plus profond de moi, je sens ton réveil. Un petit peu de toi m'entoure, me

upon which I stand. Coldplay was dat, met Green Eyes. En daarvoor Frero de la Vega, met Un petit peu de toi. Zometeen het boek Role Models, met indrukwekkende verhalen van Molukkers. Maar eerst is hier Madonna. This Used to Be My Playground van Madonna. Ons volgende onderwerp. Er is een nieuw boek met indrukwekkende verhalen van 70 Molukkers in Nederland, die ieder op hun eigen manier successen hebben behaald. Herman de Bruin. Wij gaan praten over role models en dat heeft te maken met 70 Molukse succesverhalen. En daarover ga ik praten met mijn gast, Ed Lea Themia, in de studio. Welkom. Ja, dank u. Een naam die niet zo vaak in Nederland voorkomt, de achternaam Lea Themia, die komt uit... Dat is Moluks. Ja. Lea Themia is een Molukse naam, ja, klopt. U bent van Molukse afkomst. Ik ben van Molukse afkomst. En dan hebt u daarom ook die 70 Molukse succesverhalen gemaakt. Ja. Maar ook gefotografeerd. Jawel. Hoe moet ik dat zien? Hoe ziet het boek eruit? Nou, dat begon eigenlijk in 2019 met de behoefte om iets met Molukkers te doen. Mm-hmm. Ik fotografeerde al de gewone evenementen en trouwerijen en portretten en zo. Van de Molukse gemeenschap? Overal, van iedereen eigenlijk, algemeen. En ook Molukse evenementen, maar ik kreeg het op mijn hart om iets met Molukkers te doen. Mijn eigen project te initiëren. En ik, gelovig als ik ben, vroeg ik God om hoe kan ik mijn volk dienen? Mm-hmm. Hoe kan ik met mijn talenten mijn volk tot zegen zijn? En ik werd in de weken daarna geïnspireerd om Molukse succesverhalen te fotograferen. Ook om de veerkracht van een volk te laten zien die een periode heeft gekend van... een moeilijke periode heeft gekend, vooral in die jaren 70. Zeker. Maar dat wij als volk die inhaalslag hebben gemaakt en ons hier met succes hebben weten te vestigen. Ja, en als ik het samenvat, ik citeer maar hoor wat hier staat. Je kan niet hopen op een beter verleden, maar wel bouwen aan een hoopvolle toekomst. Dat hebt u gedaan. Dat is mijn boodschap. En die quote is, die hoorde ik van Kees van Seidveld, een mental coach, toen ik twee jaar in de gevangenis in Koepel in Breda zat. En ik struggelde, net zoals vele anderen van ons, met ons verleden. Mm-hmm. En ik struggelde met mijn identiteit. En hij zei tegen mij, hij keek me in de ogen en hij zei mij, je kan niet hopen op een beter verleden. En ik maakte daar een invulling van, je kan wel bouwen aan een hoopvolle toekomst. Ja. En dat heeft mij geleid onder andere tot wat ik nu doe en wie ik nu ben. En dat boek gaat daar ook over? Dat boek laat zien dat wij in het hier en in het nu behoren te leven. En deze 70 mensen vertellen dat verhaal ook. En laten ook zien dat het mogelijk is om in den vreemde succesvol te zijn en te functioneren. Heeft het boek al invloed gehad op de mensen? Hebt u er iets van teruggehoord? Het boek gaat dinsdag uitkomen. Oh. Het wordt uitgegeven door uitgeverij Kiosei, de Rotterdamse uitgever. Yeah. En het is geproduceerd door Veenman Plus. Mijn favoriete bureaus zijn dat en ik ben daar ook heel blij mee. En de post die ik maakte op social media is door duizenden anderen positief ontvangen. Iedereen kijkt er naar uit om die boek straks in handen te hebben, zeg maar. Dus het heeft wel invloed, denk ik. Jawel, een positief invloed. Molukse gemeenschap. Maar ook voor anderen, zegt u. En ook voor anderen. Die ook op een andere manier in Nederland terecht zijn gekomen, maar wel die toekomst moeten zien. Ja, en ook Nederlanders. Ik denk dat iedereen behoefte heeft aan rolmodellen en succesverhalen. En hebben jongeren behoefte aan goede rolmodellen. Ja. Dat sowieso, en dat hebt u met dat boek in ieder geval duidelijk gemaakt, dat die er zijn, die rolmodellen. Dat hoop ik, ja, dat hoop ik. Nou ja, dat weet u nog niet precies, maar het heeft wel invloed op het geheel. Ja, ja. Hoe kunnen mensen aan dat boek komen als het straks verkrijgbaar is? Dat boek is te bestellen via de website van Kiosei, dat is kiosei.nl. Ja. kiosei.nl, dat is de website waar het boek te bestellen is. Ed Lea Themia, dank voor het gesprek. En er komt er nog een volgend boek aan of blijft u gewoon fotograferen? Ja, ik speel al met een ander of een volgend idee.

Shana Cleveland en Golden Days. En daarvoor van Dick Hout. En de stilte valt zo hard. Zometeen Ernst Raaphorst en de onderwaterwereld. Maar eerst John Fogerty en Weeping in the Promised Land. Water in a well been poisoned with lie. Weeping in the promised land. Satan's dark angels are falling from the sky. Weeping in the promised land. Children of God, he turns into stone. Sick and weak, he dancing on the bone. Pharaoh shouting down the medicine man. Weeping in the promised land. Like a tall Pharaoh, behold, he comes to speak. Weeping in the promised land. Hissing and spewing, it's power that he seeks. Weeping in the promised land. With dread in their eyes, all the nurses are crying. So much sorrow, so much dying. Pharaoh keep a preaching, but he never had a plan. Weeping in the promised land. Weeping in the promised land. I say weeping, weeping, weeping in the promised land. I say weeping. Weeping in the promised land. Pharaoh's army knocking on. Shoot you in your bed just like they done before. Weeping in the promised land. Out in the street on your neck with a knee. All the people are crying your last words. I can't breathe. I can't breathe. And why just say there been no crime here today. Weeping in the promised land. Weeping in the promised land. I said weeping, weeping, weeping in the promised land. I said weeping, weeping, weeping in the promised land. Well, we. Weeping in the promised land. Yeah, weeping, weeping, weeping in the promised land. Nieuwe muziek van John Fogerty. Je kent hem van Creedence Clearwater Revival. Je hoorde Weeping in the Promised Land. Ons volgende onderwerp. Kaplaarzen aan, schepnet in de hand en blik op het water gericht. Dat is hoe Ernst Raaphorst, ecoloog bij het Hoogheemraadschap van Delfland en presentator van zijn eigen serie Ernsts Onderwaterwereld zijn tijd het liefste doorbrengt. Herman de Bruin. De liefde voor de onderwaterwereld, dat moet je van jongs af aan meekrijgen, denk ik. En Ernst Raphorst, die heeft dat in ieder geval. Hij is bij mij in de studio de gast. Ernst, welkom. Ja, dankjewel. Beleidsmedewerker van het Huurhoogheemraadschap Delfland. Monitoring en wateradvies. Ja, een hele titel. Ja, maar, nogal. In de volksmond ben ik gewoon een ecoloog, een waterschapsecoloog. Om te zeggen. Ja. Dus je houdt bij wat er in het water leeft. Ja, rondom het water. Ja, precies. Dat onderzoeken wij. De kleine waterbeestjes, ja. De planten en de vissen. Nou, is Hoogheemraadschap Delfland is met water bezig. Maar alleen om het water weg te krijgen, noem ik maar heel simpel. Droge voeten te houden. Maar ze houden zich ook bezig, want jij werkt bij Delfland dus, met de dingen in het water. Waarom is dat eigenlijk? Nou, Delfland heeft 3 kerntaken. We zorgen inderdaad voor droge voeten, het peilbeheer. Ja. Met de kering houdt hoogwater buiten. Maar we zorgen ook voor waterkwaliteit. Dat is ook een hele belangrijke taak van de waterschappen. Ja. Werd technisch geregeld zo dat wij daarvoor zorgen. Dus dat is zeker ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Maar jou interesseert eigenlijk het leven in en rondom het water. Ja, ja. Dat is mijn grote passie inderdaad. En daar is heel wat over te vertellen, want daar maak je filmpjes over. Ik heb er op RTV West een aantal gezien. Maar je doet veel meer, hè? Ja, nou, ik doe eigenlijk van alles. Ik heb een eigen YouTube-kanaal. Ja. En voor Delfland maken we daar de serie Ernsts Onderwaterwereld. Het zijn korte filmpjes van tussen de 2 en 5 minuutjes om gewoon heel kort en bondig een onderwerp over die onderwaterwereld in beeld te brengen. Mm-hmm. En die serie wordt ook uitgezonden door TV West. Dus daar is die ook te zien. Al moet ik zeggen, deze week was de laatste aflevering. Dus we lopen er even niet meer. Nee. Maar op mijn YouTube-kanaal zijn ze gewoon te zien. En ook op de site van West blijven ze beschikbaar. Ja, zul je kijken. Je kan wel kijken naar hoe de onderwaterwereld is en dat je er alles over uitlegt. Precies. En wat we er ook mee doen om dat wat mooier te proberen te maken. Ja. Ja, wat doe je dan bijvoorbeeld om het mooier te maken? Nou, een heel belangrijk onderwerp wat we tegenwoordig doen is het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, zoals dat heet. Oh, ja. Want vroeger was het natuurlijk gebruikelijk gewoon een houten kantje langs de oevers. Maar ja, voor heel veel planten en dieren is daar heel weinig te beleven. Dus wat we nu doen is juist flauwe oevertjes ook aanleggen. Ja. Waar de planten kunnen groeien en de vissen tussen kunnen zwemmen. Ja. Dat is bijvoorbeeld een heel mooi onderwerp. Ja. En zorg je dan ook dat de rivierviskreeftjes, zo heet ze geloof ik, hè, dat die verdwijnen, want die zijn lastig. Ja, we hebben inderdaad Amerikaanse rivierkreeften in Delfland. 2 soorten, waarvan de rode Amerikaanse rivierkreeft, dat is de grote lastpak waar we heel veel over horen. En dat is best wel een moeilijk onderwerp, want dat beestje kan enorm hard voortplanten. Maar hij heeft ook best wel een impact op zijn omgeving. Want hij vreet andere dieren op, vissen en kikkerbroed bijvoorbeeld. Maar hij graaft ook in oevertjes, waardoor er bijvoorbeeld kantjes verzakken. En dan worden jullie wel vervelend dat de dijken weer in elkaar zakken? Of ja, nou dat houden we natuurlijk scherp in de gaten. Dat gebeurt niet zomaar. Nee, maar dat zou kunnen gebeuren. In theorie, er kan wel eens een kleine polderkade, kan dat een lekkage optreden. Nou, daar zijn of dan mensen snel bij natuurlijk. Ja. Maar het is wel vervelend. Als mensen wat meer willen weten over jouw enthousiasme en voor het hele water gebeuren. Je zei net een YouTube-kanaal. Waar moeten ze zijn? Nou, mijn YouTube-kanaal, Ernst Onderwaterwereld, heet die. Nou, heel simpel te vinden. En daar staan eigenlijk gewoon al die filmpjes op. Plus nog wat filmpjes van mezelf, die ik gewoon uit mijn eigen hobby maak. Dus dat is van alles te zien. En als mensen zelf onder water willen gaan kijken, dan kan dat ook. Hè? Meestal via allerlei natuurverenigingen en zo. Want dat stimuleer je daarmee dus ook. Dat mensen zelf gaan kijken hoe het zit onder water. Ja, zeker om kinderen met een schepnet en dat soort dingen. Nou, zeker om er meer van te genieten ook. Want het is natuurlijk een beetje een verborgen wereld. Ja. En die is niet zo heel toegankelijk, want je loopt makkelijk het bos in dan de sloot, om zo te zeggen, weet je wel. Ja, maar er zijn zeker plekken waar je dat kan doen. Ja. Natuurclubs die wel eens van die slootjesdagen organiseren. Precies. Ergens in mei, als het goed is, doen ze dat. Ja. Misschien nu met corona even maar dat stimuleer jij ook wel. Een jaarlijks ding. Ja, zeker, daar moet je heen gaan. Dat is zo leuk. Ja. Want voor groot en klein is er heel veel te ontdekken, omdat je het vaak... De meeste mensen zien het niet zoveel. Nee, maar jij gaat niet met kinderen op pad zelf. Ik ga wel eens... Ja, nee, ik doe absoluut wel eens dat soort dingen. Meestal word ik dan gevraagd. En ik heb er niet zoveel tijd voor. Want ik ben in de basis gewoon ecoloog van Delfland. Ja, maar als ik dan 2-3 keer per jaar probeer ik er ook gewoon tijd voor te maken. Om dat soort dingetjes ook gewoon te doen. Zeker, ja. Kijk even op het YouTube-kanaal Ernst Onderwaterwereld. En dan kan je allemaal zien wat hij allemaal ontdekt. Allemaal wriemelende hoopjes. Toch? Onder andere, maar ook tot aan de grootste vissen aan toe. Okay. Ja, dus er is echt van alles te zien. Snoeken. Van groot tot klein. En van groen tot bruin, om zo te zeggen. Van plant tot dier. Er is van alles nog heel veel te zien in de onderwaterwereld. En te leren. En te doen. En wij doen er ook heel veel mee. En dus daar valt gewoon heel veel over te vertellen. Duidelijk. Een mooi verhaal. Ernst Onderwaterwereld. Ernst Raphorst sprak ik daarover. En het YouTube-kanaal is er om te kijken. Kijk er eens even naar. Maar ga ook met kinderen de natuur in, denk ik. Dat is ook heel belangrijk. Precies. Dankjewel. Thank you. Chinese playing room is a bunker filled with sand. He's become a third world man. Smoky Sunday, he's been mobilized since dawn. Lekkere muziek van Steely Dan, Third World Man was dat. En dat was de late avond van donderdag 18 maart. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het gezelschap de afgelopen uur. Mark Knopfler heeft het laatste woord. Een fijne nacht.